राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056 12 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम हरे शरणम हरे सब बात करी ना सुतो विद्यते भावा असुत भावा नहीं विद्यते असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत है उसे असत विद्यमान नहीं है। मानुष जिसका शक्ति नहीं है सत्ता ही नहीं है उसे विद्यमान सत्ता ही नहीं लगता है वह सत्ता ही है ही वह सत्ता ही तो एक परमात्मा ही है। और संसार ये जो दी तो पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा और वर्तमान में नहीं में जा रहा है नहीं में जा रहा नहीं में ये नहीं है और है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर ना है नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे ना है सिर्फ है अपना है वो अपना है नहीं वो अपना नहीं है। जानने की चीज ये है कि नहीं है ये चीज में एक मासे भर चीज हमारी नहीं है अनंत ब्रह्मांड है शरीर है इसमें कोई चीज हमारी नहीं है। खास बात है कोई चीज हमारी नहीं और है वो है पूरा पूरा का पूरा पूरा पूरा पूरा है। जिसने आस्था स्वीकार कर दी उसका प्रेम स्वीकार कर दिया कुछ बात नहीं रहा है वो हमारा है हमारा है हमारा परिपूर्ण है सम है शांत है घन है आनंद है चित्त है चित घन है सद घन है आनंद घन है और ये नहीं है नहीं ये नहीं में जा रहा है नहीं है नहीं जाया है नहीं में जा रहा अदर्शनाता पतिता पुनस्ता दर्शन होता अदर्शनाता पता पता नहीं पेरी गया नहीं तो फिर हो जाएगा दर्शन आता बजता पुनः से दर्शन होगा था फिर दर्शन हो जाता है तो है नहीं ऐसा ही गंग है सुते इससे हमारा संबंध नहीं है किसी बात में संबंध नहीं है। अगर ये बात ठीक संबंध है पूरा कहो पूरा बोलो इससे हमारे कोई संबंध नहीं किंचित बात नहीं हमारा संबंध है ही नहीं क्यों ये नहीं रहेगा ये नहीं रहेगा ये रहेगा नहीं नहीं तत्व तो है नहीं रहेगा नहीं इस पर हमारी कोई चीज नहीं है, हमारी एक परमात्मा है बस। तो परमात्मा जानने में नहीं आते हैं, सो जाने से देव जनाई वो जगा देते हैं तो जानते हैं, जाना तुम्हें तुम्हें मिल जाइए। एक परमात्मा ही है, वो हमारा है। देखो सीधी बात है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर का अंश है जीव मात्र, तो अंश अंश यही है और सब भक्त। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहज सुधारी, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहज सुधारी। जासु सत्यता ते जड़ माया, वासु सत्य मोहराया। उसकी सत्ता है उसके कारण से ही ये है गिरा है। जैसे बिलोई पत्थर होता है वो लाल रंग पड़े तो लाल दिखेगा, हरे पड़ेगा हरे दिखेगा। ऐसे संसार है वो दिखता है दिखता है, क्यों मूल में है, इस सब कण कण में है, उसे ही है दिखता है, ये खुद नहीं है, एक क्षण भी नहीं है। क्षण परिणाम भावा रीति चिति सकते है, चुति चुति समय सब क्षण परिणाम ही है, एक क्षण में परिणाम होता है बस, कुछ नहीं है। है वो हमारा है, वो हमारे से कभी दूर नहीं होता। मनुष्य किसी को अपना मानता है तो अपना परमात्मा ही है और अपना कोई नहीं है, अपना साथ नहीं रहता। एक बहुत विलक्षण बात है जो आप बताई हुई है, फिर बताता हूँ। जो मिलता है विश्वतः होता है वो हमारा नहीं होता, जो मिलता है विश्व जाता है, मिलता है विश्व जाता है, वो हमारा नहीं होता। ये पक्की बात याद रखिए, पक्की। मिलता है विश्व जाता है, मिलता है विश्व जाता है, मिलता है विश्व जाता है, वो हमारे साथ कैसे रहेगा, हमारे साथ ही कैसे होगा, हमारे साथ रह सकता ही नहीं, उसमें ताकत नहीं है मेरे साथ रहने की, शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं है, वो तो विश्व जाता है, मिलता है विश्व जाता है। हाँ बेचार देखो पक्की बड़ो बड़ बात है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, वो हमारा नहीं है। हमारा है वो पिछड़ेगा नहीं कभी, भगवान हमारे से कभी पिछड़ सकते ही नहीं। भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी हमारे पिछड़ने की शक्ति नहीं, उसमें ये सामर्थ्य नहीं कि हमारे साथ ना रहे, ये शक्ति नहीं है। भाव है, भाव का अभाव कैसे होगा, भाव का अभाव कैसे होगा, वो भाव रूप है, उसका अभाव नहीं होता कभी, सदा है हमारा है। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिश देगी है, जो दिख रहा है, दिख रही है वो ही हमारा है। ये दिखता ये हमारा नहीं है, जो दिखता है ये हमारा नहीं है, नहीं है नहीं है, ये रहेगा नहीं, प्रत्यक्ष दे दे नहीं रहेगा, और रहता होते ही बदलता रहता है, प्रतिक्षण बदलता है, प्रतिक्षण एक क्षण सेता नहीं, ठहरने की ताकत नहीं, सामर्थ्य नहीं, मनुष्य ने माने का है ऐसा माने का है, ये गलती है। संसार को है माना है गलती है, बड़ी भूल है, ये है नहीं। सब बदलता है, जब प्रत्येक सब बदलता है, साफ आकाश है इस जगह, साफ आकाश। आज से 100 वर्ष पहले ये जितने बैठे थे सब आकाश, और 100 वर्ष के बाद में सब आकाश, कुछ नहीं है। तो आदि में नहीं है, अंत में नहीं है, और वर्तमान में बदलता है। है किस्मत में कहीं नहीं, कोई वक्त में है नहीं, है नहीं, नहीं है। नहीं से है विमुख होना है कि सन्मुख होना, इतनी सी बात है, छोड़ी बात नहीं है। हमारी चीज है नहीं, हमारी नहीं है। आदि और अंतर मध्य सब जगह है, ऊपर भी है, नीचे भी है, पूर्व भी है, पश्चिम भी है, उत्तर भी है, दक्षिण भी है, ईशान में भी है, अग्नि में भी है, वायु में भी है, नदी में भी है, दसों दिशा है। नहीं है ये, नहीं है, दिखते बहुत बड़ी भारी दिखती है, नहीं। जानना मानना दो बात है, जानना ये हमारा कुछ नहीं है, मानना जो परमात्मा हमारा है। परमात्मा मानने में आते है, जानने में तो कोई कृपा से आता है। मनुष्य अपनी शक्ति से जान नहीं सकता, मान लेता है। इस वास्ते जो बुद्धि मानी है कोई मानते नहीं, बुद्धि मानने सदा ही एक देशी होते हैं, बुद्धि मानने सदा ही एक देशी होते हैं, सर्वदेशी को जान नहीं सकते। ये बात प्रत्यक्ष है, अपने पिता को किसी ने देखा नहीं, अपनी माँ को किसी ने देखा नहीं, किसी को याद नहीं है मां, मां और बाप मानने का, मानने का विषय मानने का। ऐसे ही परमात्मा सबके हम आदर ही देवा नाम महर्षि नाम से सर्वस न विदु सर्वना न महर्षय अमादुरी देवाना महर्षिना सर्वस विदुर देवान दानवा, नहीं जान सकते। देखो माँ बाप के बिना अपनी सत्ता ही नहीं है, अपनी सत्ता माँ बाप के बिना नहीं है। जिससे हमारी सत्ता है उसको जान नहीं सकते, ऐसे ही परमात्मा है उसको मानना ही पड़ता है, जान नहीं सकते। ये पिता है, ये मेरी माँ है, मानते हैं, सिवाय मानने का कोई उपाय नहीं है, जान सकते ही नहीं, ताकत नहीं, जान नहीं सकते। कैसे देना पिता बने उस समय में हमारी सत्ता ही नहीं थी, पकड़ना चाहिए, मानते हैं परमात्मा है, ईश्वर है। नवे विदु स्वर्गना प्रभुना महर्षया विदुर देवान दानवा, दानवा नाम के जरिए दानव, दानों की माया बहुत है। संभरष या माया, या माया नमसे रूपी, समरासुर है, नमसी है, क्योंकि माया बड़ी विलक्षण है। पांडवों को भी एक सभा दिए थे नमोसे ने, जल उठा दी गए, थर्म उठा दी गए, ऐसे माया को बहुत विचित्र माया है, जान नहीं सकते। माया वह कैसे जान नहीं सकते, तो माया से अतीत तत्वों कैसे जाने, उसे जाने कैसे, उसे मानना ही है। माँ बाप के जानने में सब असमर्थ है, पर उन सबको मानना ही पड़ता है कि माँ बाप नहीं माने तो माया कहां से, ऐसे भाव नहीं है, इस बात को मानना ही पड़ता है, मानना ही पड़ता है, जान सकते ही नहीं, ताकत नहीं जानने की। जब माँ बाबू जाने तो सदा की माँ है, सत्वमे माता च पिता त्वमेव, और नहीं जाने इस वजह से परमात्मा मान नहीं सकती है, संसार जान नहीं सकती है। जानने में जो आता है वो हमारा नहीं है, मानने माता वो हमारा ही है, वो मानने माता है, जानने में आता है उसमें तिनका मत नहीं है, फिर जीते अपनी जीतनी है, परंतु नहीं है उसको अपनी मान रखा है, जो अपनी है उसको नहीं मानना है, अपनी नहीं है उसको अपना मानता है, बड़ी विलक्षण बात है। जानते है ही नहीं, परंतु होने में संदेह ही नहीं, जानते हैं ही नहीं पर होने में संदेह ही नहीं, कैसे नहीं है तो आपकी सत्ता ही नहीं होती, सत्ता ही नहीं, जानने में आते नहीं, जान सकते नहीं किसी से, कैसे जाना, एकदम प्रत्यक्ष बात है, परमात्मा कैसे जानेगा है? अपने बाप को जान नहीं सकता तो दुनिया मात्र का बाप कैसे जानेगा, अपने बाप को भी नहीं जान सकते तो दुनिया मात्र का बाप भी कैसे जानेगा। मानना पड़ता ही है, नहीं माने तो सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, बिना माने काम चलता ही नहीं, जान सकता ही नहीं, ऐसी विलक्षण बात है। वो हमारा है, वो सदा हमारा है, सदा हमारा, हरदम हमारा, सदा ही निरंतर हमारा, पक्की बात है एकदम। गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद सब जगह परिपूर्ण शाम शांत, सब जगह सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सब घटनाओं में सब परिस्थितियों में सब सब में सब में है ही वो यही है, उसके सिवाय है ही नहीं, है ही बड़ी अस्मृत है, विचित्र बात है। मैं संदेह नहीं है, जान सकते ही नहीं है, होने में संदेह ही नहीं, होने में संदेह तो हम कहां से आए, ये संदेह निस्संदेह है, निस्संदेह संदेह नहीं है पर जान सकते नहीं, दोनों बात कैसी विलक्षण है, जान सकते ही नहीं और होने में संदेह ही नहीं, होने में संदेह ही नहीं। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिगत देगी है सो दिखे जाए, है सो सुंदर है सदा सदा है, नहीं सो सुंदर ना है वो है ही नहीं, और नहीं सो परिगत देगी है सो दिखे ना है, ये अटपटी बात है। संदेह नहीं संदेह, संभव नहीं संदेह, हो नहीं सकता संदेह, उसमें कहे तो अपना खुद ही सत्ता ही से भी नहीं होती। इस वास्ते मानना ही पड़ता है, बिना माने काम चलता ही नहीं और जान सकते ही नहीं। किसी की इतना सामर्थ्य नहीं है जानना है, जानने कैसे जानना है, पिता है जो बड़ा है हमारा, उसमें हमारी सत्ता ही नहीं थी, जान सकते ही नहीं। और है मैं संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी संदेह हो सकता ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।